limitu osób. Jedna na 15 metrów kwadratowych. Luzowanie obostrzeń obejmie też edukację. Klasy od 1 do 3 wracają do szkół. Wprowadzony zostanie także nakaz dezynfekowania i wietrzenia sal lekcyjnych, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Wręcz na każdej przerwie, ale też w ciągu weekendu, po to właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo nauki i bezpieczeństwo zdrowotne zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Karol Syrówka, Polskie Radio. Z końcem maja ma zostać odmrożona już cała gospodarka. Krajowy Plan Odbudowy trafił do Komisji Europejskiej. Jego przyjęcie potwierdziła szefowa komisji. To na jego podstawie Polska otrzyma unijne środki z tak zwanego Funduszu Odbudowy. To ponad 57 miliardów euro dotacji i pożyczek. Cały pakiet budżetowy to w przeliczeniu 770 miliardów złotych. O 16:00 w Sejmie głosowanie nad ratyfikacją funduszu. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń nie wyobraża sobie innego wyniku jak przyjęcie ustawy. Naprawdę poza kalkulacją polityczną opozycji, która w tej sprawie brnie, nie wiem w ogóle w jakim kierunku, bo trudno mi sobie wyobrazić, jeszcze raz powiem, aby jakikolwiek parlamentarzysta nie zagłosował za budżetem europejskim dla Polski. Nie ma żadnego uzasadnienia do przekładania terminu tego głosowania. Klub Koalicji Obywatelskiej wciąż nie podjął decyzji, jak zamierza głosować. Decyzję ma podjąć dziś. Posłowie złożyli także wniosek o przesunięcie głosowania o 2 tygodnie. Ratyfikacja Funduszu Odbudowy jest niezbędna do uruchomienia miliardów euro dla Polski. W sierpniu prezydent Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie. To odpowiedź na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Politycy spotkali się z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podpisali też wspólną deklarację obejmującą perspektywę przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Tematem rozmowy było także bezpieczeństwo Ukrainy w związku z działaniami Rosji, mówił prezydent Andrzej Duda. Ja mówiłem także panu prezydentowi o perspektywie zbliżającego się szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, który za tydzień będzie w Bukareszcie, gdzie będziemy rozmawiali właśnie o problemach bezpieczeństwa i myślę, że kwestia Ukrainy i Białorusi będzie tam bardzo, bardzo istotnym tematem, w szczególności Ukrainy i właśnie ostatniej rosyjskiej obecności przy granicy ukraińskiej. Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za twarde stanowisko dotyczące integralności Ukrainy, w tym nieuznawanie aneksji Krymu. Co prawda majówka za nami, ale jeszcze dziś w ramach wydłużonej akcji Zaszczep się w majówkę będzie można przyjąć szczepionkę w mobilnym punkcie w Białymstoku. Doktor Barbara Bebko zaprasza wszystkich chętnych na dziedziniec Pałacu Branickich. Szczepimy między godziną 10 a 17. Będą również 3 zespoły szczepiące, będzie rejestratorka, wojskowi. Zespół jest taki sam przez cały okres majówkowego szczepienia. 31 medyków. Do tej pory w całym kraju wykonano prawie 12 milionów szczepień. Wczoraj do Polski dotarło 1 200 000 szczepionek firmy Pfizer i 1 000 000 od firmy AstraZeneca. Europejska Agencja Leków tymczasem rozpoczęła ocenę szczepionki firmy Pfizera w przypadku stosowania jej u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Firma złożyła w ubiegłym tygodniu wniosek o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie preparatu, który obecnie jest dostępny dla osób wyłącznie powyżej 16 roku życia. Z Brukseli Beata Płomecka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, ale przelotny deszcz popada tylko na Lubelszczyźnie, już bez przymrozków od 1 do 5 stopni. A dzisiaj wtorek ze słońcem na południu i w centrum, na pozostałym obszarze pochmurno. 10 stopni w Szczecinie, 12 w Lublinie, 11 w Olsztynie, 14 w Opolu, a najcieplej 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. dobry wieczór. The Weeknd, utwór zespołu Interpol, zabrzmiał na definitywny koniec długiego weekendu i jednocześnie na bardzo dobry początek audycji Od Panka do Franka. Ten program realizuje Ewa Wichrowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej. To była najzimniejsza majówka XXI wieku. Pamiętam wszystkie, więc myślę, że wiem, co mówię. Tej nocy zagram z pewnością kilka rozgrzewających utworów, takich jak choćby ten, Slip Into Something, Kinobi. Oprócz kompozycji rozgrzewających, będą tej nocy też piosenki zimne, jak wychłodzona sala kinowa, w której wyłączono ogrzewanie. Dziś swoje urodziny obchodzi dżentelmen, który zaśpiewa właśnie taką piosenkę. Bogdan Gajkowski, znany bardziej jako Kapitan Nemo. Zimne kino. ważny film. Z morza wychodzi dziewczyna, taka, żebyś tylko skamlał i wył. Kamera łapie witryny pełne tak, a ślina ściąga ci twarz. A dwa dni temu, tak się składa, że w święto flagi swoje urodziny celebrował Lech Janerka i on teraz zaśpiewa o głowie, ale też o fladze. Klaus Mittwoch. O głowie. złożony. Kolor żółty jest kolorem białym. Kolor górny jest kolorem białym, kolor dolny to kolor czerwony. Państwo wyraźnie słyszeli. Za chwilę to nie będzie perfidny walc Jana Kowalskiego. To w ogóle nie będzie walc. To będzie niewalczyk. Ponownie Lech Janerka. Sto lat to za mało, rzecz jasna, w przypadku Lecha Janerki. Był niewalczyk, walczymy dalej, bo tak można krzywo przetłumaczyć tytuł następnej kompozycji, a w zasadzie poza, bo beyond oznacza poza albo ponad. Waltzing beyond, czyli tańcząc walca gdzieś ponad chodnikami, pewnie 30 centymetrów. Electro Acoustic Beat Session, czyli w skrócie EAPS, Waltzing Beyond. to była nienadęta sekcja dęta. Walczyłem, próbowałem liczyć, ale to nie był utwór na trzy. Raczej Apps Waltzing Beyond. Walczymy dalej. Dwa waleczne utwory. Także z udziałem Lecha Janerki. Najpierw Do boju, a potem Wiązanka pieśni bojowych. Ten drugi utwór w wykonaniu Klausa Mittwocha. Parę innych spraw, które wymyślił świat dla wolnych ludzi. I dobrze jest, wszyscy kochają cię i pamiętają, że bez ciebie nie da się, bez ciebie nie ma. Wyżej więcej, więc obudź się, bez ciebie nie ma i mnie. Obudź się i nie wyglądaj źle, popatrz jak każdy żre, a to już nie jest sen, to są kłopoty. Wypnij zastynania nadszedł, zastynania całych stadu, niewielkości gaz odwrotu nie ma. Wyżej więcej, aż jęknie dzwonno i zacznie się dzień. A wygląda na to, że wystarczy nam się do boju, do boju, do boju, do boju, kiedy trąba gra. Już dom taki normalny dom i parę innych spraw, które wymyślił świat dla wolnych ludzi. I dobrze jest, wszyscy kochają cię i pamiętają, że bez ciebie nie da się, bez ciebie nie ma. Wyżej więcej, więc obudź się, bez ciebie nie ma i nie. Sobie noc, albo rozpruje brzuch za ciebie, za nas dwóch, za pomylony. I nie bój się, to nie kaleczy mnie, ja odczłowieczam się, ja się zniweczyć chcę, a to nie boli. Wyżej więcej, aż pięknie dwą. No i zacznie się dzień, a wygląda na to, że wystarczy nam sił. Do boju, do boju. Thank you. A teraz jedna z płyt wieczoru, a nawet nocy. Frank Zappa, Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. Album, który swoją premierę miał 3 maja, dokładnie 39 lat temu. Tak więc przeskakujemy od Klausa do Franka w audycji od Panka do Franka. Utwór, który wybrałem na pierwszy ogień, nosi tytuł I Come From Nowhere. Frank Zappa. We'll be right back. I Come From Nowhere. Utwór z albumu Franka Zappy Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. Na tej płycie na gitarze zagrał Steve Vai, który wtedy miał już 22 lata, więc już był starym gościem, bo zaczął grać w zespole Franka w wieku 18 lat, więc wtedy tak naprawdę stał się sławny i poradził sobie oczywiście świetnie już na przesłuchaniach, w których brał udział i został bezapelacyjnie wtedy, można powiedzieć, zaokrętowany, parafrazując tytuł tego albumu. I jeszcze jeden może utwór z tej płyty, Envelopes. Od Franka do Funka przeskoczymy teraz płynnie, ponieważ wczoraj swoje urodziny obchodziłby ojciec chrzestny tego gatunku muzycznego, James Brown. Na świat przyszedł 3 maja 1933 roku. Get up off of that thing and shake the juice, bring it now. Sekcja Denta. Taki kącik. Żywa sekcja Denta i żywa, rozgrzewająca muzyka w audycji, która jest na żywo w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Na dowód, że audycja na żywo, podam Państwu może czas. A czas jest kalibru 44, bo to godzina 00:44:44. Kolejny utwór Jamesa Browna. My Funk. If you want to get down with a bar, this is the way you do it. Walk up and rap to it. Put your hand on the lower left arm. You know? And this is what you rap to. I mean, come on like you should. Come on with you, come on. keeping it all inside. Say. Now give me my thing. Ow! Give me. I said, give me my thing. Pan Zbyszek napisał do mnie na adres radosław.okraskomaupapolskieradio.pl. Steve Vai, pamiętam jego koncert w Progresji, było super. No ja też byłem na koncercie Steve'a, ale chyba trochę wcześniej. I to było podczas gitarowego szczytu na Torwarze. No ile? Tak, na pewno, tak było. Wracamy więc od Franka do Franka. Steve Vai zagra ponownie w zespole Franka Zappy, a zaśpiewa córka Franka, czyli Moon Zappa, utwór Valley Girl z płyty, którą już Państwu dziś zacząłem prezentować. Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. Premierę ten album miał 3 maja 1982 roku. Could you, like, just picture me in, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me. I'm sure, no way. He was, freaking me out. He called me a beastie. That's, his totally bliss. He goes, bag your face, I'm sure. Part of Encino, so it's okay. dressed. I'm getting my braces off of me. But I have to wear a retainer. That's going to be really, like, a total bummer. I'm freaking out. I'm sure. Like, those things that, like, stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them. But, like, I don't know. It's going to be cool, you know. I'll buy some, like, see my smile. It'll be, like, really cool. Except my, like, teeth are, like, too small. But no biggie. So awesome. It's, like, tubular, you know. Well, I'm not, like, really ugly or anything. It's just, like, I don't know. You know me, I'm like into the like the clean stuff like Pac-Man and like I don't know, like my mother like makes me do the dishes. It's like so gross, like all the stuff like sticks to the plate and it's like somebody else's food, you know, it's like grody to the max, I'm sure. It's like really nauseating, like bark out, gag me with a spoon, gross. I am sure. Totally. Mon Zappa zaistniała wokalnie u tatusia, głosowo, no bo to nie można nazwać śpiewaniem raczej tego wykonu. Utwór Valley Girl, a utwór No, Not Now rozpoczyna album dzisiejszy, najważniejszy Franka Zappy, Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. I ten utwór przewrotnie zakończy pierwszą godzinę naszego muzycznego spotkania pod bardzo pojemnym szyldem od panka do Franka. No, not now. No, not now. Jersey Train.